Evo me opet u gradu, noć je ludnica. Teši me teši baš svaka poštena bludnica. Dobro je što nisi pošla, svaka mi je dobro došla. Ništa me ništa ne boli, prošlo je. Noće su mi sve, nove cimerke. Kući idemo da me leče celo večer. Što nisi se javila, dišem ponovo. Sve bi mi živo zabranila i nije dovoljno. Tebi je do hladnog rata, konobar donesi vrata. Nosi me, nosi to piće, idemo.